zamandır aman. Ya ben de o güzele yalvarayım, gelmezse kareleri bağlayayım. Haydindi hopla da gel, şalvarın topla da gel, cebini yokla da gel. Haydindi hopla da gel, şalvarın topla da gel, cebini yokla da gel. Gelmezse kareleri bağlayayım. Haydindi hopla da gel, şalvarı topla da gel, cebini yokla da gel. Haydindi hopla da gel, şalvarı topla da gel, cebini yokla da gel. Mevlam da seni bana versin, Mevlam da seni bana versin. Akşama kalmasın gelsin aman, ya ben de o güzele yalvarayım. Gelmezse kareleri bağlayayım. Haydindi hopla da gel, şalvarı topla da gel, cebini yokla da gel. Haydindi hopla da gel, şalvarın topla da gel, cebini yokla da gel.